الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى في مقام آخر: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز دوست و بزرگوں اور میرے محترم سامعین، ہمارا ملنا بیٹھنا سب اللہ کے لیے ہے اس وقت میں، ہمارا کراچی سے آنا بھی اسی نیت سے ہے کہ ہم نے جو کچھ حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کی سے حاصل کیا، جیسا حاصل کرنا چاہیے تھا وہ تو نہیں کر سکے، لیکن جو کچھ حاصل کیا اس کو کچھ آگے پہنچائیں. اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ عمل کی نیت سے سنیں کہ اللہ تعالی ہمیں با عمل ولی اللہ بنا دے. آدھا ولی تو ہر مسلمان ہے. قریب قریب آ جائیے تھوڑا سا. جزاک اللہ. حرکت میں برکت ہے. ہمیں مجمع میڈیا پہ مجمع تھوڑی دکھانا ہے، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، جڑ کے بیٹھنا، اللہ کے لیے بیٹھے ہیں. دس آدمی چار آدمی بھی بیٹھے ہیں، اللہ کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ کا شکر ہے، بعض ایک ایک آدمی پر حضرت والا نے جو کہا کہ بیان ہے اصلی پیری مریدی حضرت جی صاحب دامود خاتون کا ارشاد ہے کہ ایک آدمی پر حضرت نے بیان فرمایا تھا، ڈیڑھ گھنٹے کا بیان ایک آدمی پر بیان فرمایا. الحمد للہ اسی راستے پہ چلتے ہوئے میں بھی بعضوں کو سے بات کرتا تھا. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، جب وقت تھا اور مجمع نہیں تھا تو ایک ایک پر ایک ایک گھنٹہ بندہ بھی بات کرتا تھا. اگر ایک بھی اللہ والا بن جائے ہمارے لیے کافی. مجمع مقصود نہیں ہے، کسی بڑے عالم کے بارے میں مشہور ہے یہ بات، اللہ والے عالم دلی کی جامع مسجد میں انہوں نے بیان فرمایا، غالباً شاہ اسماعیل شہید، مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان فرمایا، دو ڈھائی گھنٹے کا بیان ہوتا تھا اس زمانے میں. بیان کرنے والے کی قوتیں ہوتی تھیں، سننے والوں کی بھی ہوتی تھی. اب دونوں کی قوتیں ختم ہو گئیں. اگر پون گھنٹہ ہونے لگے ہر آدمی گھڑی دیکھے گا، اور اس سے پہلے میرے جیسا مقرر اس سے پہلے تھک جاتا ہے. تو دو ڈھائی گھنٹے کا بیان فرمایا، جیسے بیان ختم ہوا لوگ چلے گئے، ایک آدمی آیا جلدی جلدی، جیسے کہ اس کو بیان کی بہت طلب تھی، آ کے کہا کہ حضرت آپ کا بیان تھا. ہاں ابھی تو ختم ہوا بیان. کسی بھی نعمت کے چھن جانے پر، محروم ہو جانے پر انا للہ پڑھنا سنت. بجلی چلی جائے کیا پڑھیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اشکالاتی ذہن میں فوراً خیال آئے گا کہ اس زمانے میں بجلی تو تھی نہیں، یہ سنت کہاں سے ہو گئی؟ اس زمانے میں بجلی نہیں تھی، چراغ تو تھا. چراغ کے گل ہونے پر عند انطفاء المصباح، چراغ کے گل ہونے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا ہے انا للہ انا للہ. آج ہم پڑھتے بھی ہیں انا للہ انا للہ نہیں، انا للہ. ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں، ہم سب اللہ کی ملکیت. ہم سب کو کہاں جانا ہے؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. یہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ بجلی کے جانے پر جو تکلیف پہنچی تھوڑا سا، اس پر ثواب اور اجر ملے گا. چوٹ لگ گئی انا للہ کڑا، اس پر اجر ملے گا. اور بجلی جانے پہ عام طور پہ وابدہ والوں کو ایک بڑی سی گالی دی جاتی ہے، ان لوگوں کو جب دیکھو کیا ملے گا اس سے؟ اپنا منہ بھی خراب، ان کا کوئی فائدہ، ان کا کوئی نقصان، کچھ بھی نہ فائدہ نہ نقصان. اپنا منہ خراب کیا، اپنے اعمال نامے میں ایک جالی کا اضافہ کر لیا. انا للہ پڑھیں، ثواب بھی ملے گا. ان دا لک، مچھر کے کاٹنے پر آپ نے انا للہ پڑھی، مچھر کے کاٹنے پر. مچھر کتنا خون پی جاتا ہے، چوستا ہے کہ خطرہ بھی اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے. اس کے لس ان باؤ، مچھر کے کاٹنے پر بھی آپ نے انا للہ پڑھی. اور جوتے کے تسمے کے ٹوٹنے پر بھی آپ نے انا للہ کری. انتقائی شخص ہوئی, جوتے کا تسمہ ٹوٹنے پر آپ نے انا للہ پڑھا. پتہ چلا یہ انا للہ پڑھنا کسی بھی غم کی بات کو سن کر یہ سنت ہے, صرف مرنے پر نہیں ہے. آج اگر ہم پڑھیں فوراً سامنے والا پوچھتا کون مر گیا, انا للہ پڑھنے کے لیے مرنا ضروری نہیں. مرنا تو انتہائی نقصان ہے نا, یہ چھوٹے چھوٹے نقصانات ہیں. اب جیسے جیب میں ہاتھ لگایا بازار آ گیا پیسے نہیں, انا للہ وانہ, نقصان ہو گیا نا, واپس جانا پڑے گا. یہ ہے جس کو جو للہیت یہی ہے کہ ہر جگہ اللہ کا نام یاد ہے, کوئی اچھی چیز دیکھی ماشاء اللہ سبحان اللہ, کوئی نقصان ہو گیا انا للہ, اوپر چڑھ رہے ہیں اللہ اکبر, نیچے اتر رہے ہیں سبحان اللہ, کوئی خوشی کی بات پیش آئی الحمد للہ, کوئی غم کی بات پیش آئی انا للہ, یا الحمد للہ علی کل حال, یا اللہ ہر حالت میں ہم آپ سے راضی ہیں, آپ کی تعریفیں ہر حالت میں. یہ ہے اللہ کا بندہ کہ ہر جگہ اللہ کو یاد رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زمانے میں, پہلے زمانے میں ایک لڑکا تھا جو مدرسے میں پڑھتا تھا, اس کا تخلص تھا لڈو. اسے پوچھا گیا تمہارا کیا نام ہے, کہتا عبد الرحمن لڈو. تمہارے ابا کا کیا نام ہے, عبداللہ لڈو. اور کوئی باتیں پوچھو مدرسے میں کب سے پڑھتے ہو, فلاں تاریخ سے, لڈو. لڈو سے اس کو اتنی محبت تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے ہر بات میں اللہ کو یاد کرتا ہے. یہ ماشاء اللہ, یہ کب ملا, اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, یہ کرم اللہ کا ہے. اور یہ حال بھی اللہ کا ہے. نقصان ہو گیا تو الخیر فی ما وقع, جو واقع ہو گیا اسی میں خیر تھی. الخیر فی ما وقع, جو واقع ہو, جو جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں رہو. تو یہ تو بات ذیل میں آ گئی. وہ صاحب آئے, انہوں نے انا للہ پڑھی, کیونکہ بیان نہیں ملا حضرت کا. حضرت فرمایا تو کیوں پریشان ہوتے ہو, ابھی سن لو بیان, دوبارہ کر دیتا ہوں. تو حضرت اتنا بڑا مجمع چلا گیا, آپ میرے اکیلے کے لیے کریں گے؟ فرمایا پہلے بھی ایک کے لیے کیا تھا, اب بھی ایک ہی کے لیے کر رہا ہوں. یہ ہے ان اللہ والوں کا اخلاص. اس لیے مجمع ہمارا مقصود نہیں ہے نا. جو لوگ, اطلاع ضروری ہے, جو لوگ جمع ہو جائیں اچھا ہے, میڈیا پہ آئیں گے زیادہ لوگ سنیں گے, یہ مقصود نہیں ہے. شریعت کے حدود توڑ کر اللہ کی بات کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے, مقدمہ چلے گا. تمہیں کس نے بنایا, تمہیں ہم نے وہی نازل کی تھی کہ تم اس طرح کام کرو, اپنی طرف سے اجتہاد کر لیا, کیا حرج ہے بات, حرج تو کوئی نہیں ہے, بہت سی چیزوں میں حرج نہیں. حرج کو خالی نہ دیکھا جائے, یہ دیکھا جائے کہ اولیاء اللہ نے کس نہج سے کام کیا. کہ علماء فرماتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم سے قدم ملا کر چلو. ذرا سا فرق آتا ہے, پہلے پٹری جہاں سے بدلتی ہے ایک ادھر ایک ادھر, تو تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, بعد میں جا کے دو شہر الگ الگ ہو جاتے ہیں, دو شہر الگ. یہ جتنے ایسے لوگ ہیں جن کے یہاں شرک و بدعات ہیں, سجدے ہو رہے ہیں ان کے یہاں, پہلے کیا ہوتا تھا لوگ ایسے کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کے, پیر صاحب گرا, حضرت والا منع فرماتے ہاتھ مت باندھو, ہاتھ باندھنا اللہ کا ہاتھ. پھر کیا ہوا, اور جھکنے لگے لوگ بعض جگہ. اب کیا ہو رہا ہے کہ پیر صاحب اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, آنے والا مرید پیر چومتا ہے, سجدہ نہیں کرتا بظاہر وہ, لیکن شکل کیا بنی, سجدے کی بنی, ناجائز ہے. ہو جس میں عبادت کا دھوکہ, مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر, جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. اللہ تعالیٰ کو اس پر بڑی غیرت آتی ہے, بڑے سے بڑا گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے, ورنہ شرک کو معاف نہیں کریں گے, شرک کو معاف نہیں کریں گے. اس لیے اس کی شکل و صورت بنانا بھی اللہ والے پسند نہیں کرتے, ہاتھ باندھنا صرف اللہ کا حق. اور غالب سمجھتے ہیں دو طبقے اس میں, ایک تو اولیاء اللہ کو یہ مذاق ہٹا دیتا ہے, صرف اللہ سمجھتا ہے, بس جو کچھ ہوتا ہے اولیاء اللہ سے ہوتا ہے. نہیں نہیں, غلط ہے. ایک فرقہ ایسا ہے کہ کہتا ہے اولیاء اللہ سے کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, قرآن حدیث ہے, پڑھ کے خود عمل کرو. دونوں افراط و تفریط کا شکار ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے اکابر کا طبقہ یہ اس دونوں کو اعتدال سے ملایا. اولیاء اللہ کا وجود اور ان سے تعلق بھی ضروری ہے, لیکن اولیاء اللہ ہیں, اللہ نہیں ہیں. وہ ولی اللہ بناتے ہیں ہمیں, وہ ہمیں ولی اللہ بناتے ہیں. اور اولیاء اللہ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ مردوں کو زندہ کریں اور سورج کو پکڑ کے دبوچ لیں, اولیاء اللہ اس لیے ہوتے ہیں مردہ دلوں کو زندہ کریں, ان سے اللہ کی محبت حاصل کی جاتی ہے. اولاد لینے کے لیے صرف اولیاء اللہ کے پاس نہیں جایا جاتا, ہاں اولاد کی دعا بھی کرتے ہیں. بعض وقت جلدی قبول بھی ہو جاتی ہے, بعض دفعہ قبول نہیں ہوتی. حضرت حاجی صاحب, حضرت ثانوی, کتنے اولیاء اللہ بے اولاد رہے, اولاد ہی نہیں ہوئی, خود دوسروں ان کی اولاد سے, ان کی دعا سے دوسروں کی اولاد ہو رہی ہے اور ان کی اپنی نہیں ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی, خود کیسے مر جاتے ہیں, اولیاء اللہ کی کرامتوں سے کتنے جو ہیں بیمار صحیح ہو جاتے ہیں, خود کیوں بیمار ہو جاتے ہیں. یہی تو دنیا ہے, یہی دکھانا ہے کہ انسان بے بس ہے, اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, ان کے اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. تو ہر آدمی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے, ہر مسلمان, جتنے یہاں بیٹھے ہیں, جتنے مسلمان ہیں جو ایمان لایا ہے, اس لیے وہ قیمتی ہے. لیکن ولی ولایت کا ایک مقام عام ہے, جیسے ہم آپ سے کہیں, آپ ہمارے دوست ہیں, سب ہمارے دوست ہیں, یہاں بیٹھے ہیں, اس لیے دوست, پہلی ملاقات ہوئی ہے, دعا سلام ہو گئی, ایک دوستی ہو گئی, اب آگے ہم دوبارہ تو ہوئی نہیں, تو زندگی بھر ملاقات نہیں. یہ دوستی کو دوستی کہلانے کے قابل ہے, یہ جان پہچان ہے جو ہو گئی اتفاقاً. ہماری بھی دوستی اسی قسم کی ہے اللہ تعالیٰ سے, گناہ بھی ہو رہا ہے, نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں, کوئی فرق نہیں آ رہا ہے, کیا تعلق ہوا ہے. اعلیٰ دوستی وہ ہوتی ہے, گاڑی دوستی اس کو کہتے ہیں کہ وہ, اب جیسے ہم ان سے ملنے آئے ہیں, یہ ہم سے وہاں ملنے آتے ہیں, اس طرح اور لوگ دور دراز سے آنا جانا کرتے ہیں, آپس میں ملاقات کرتے ہیں, یہ گاڑی دوستی ہوتی ہے. بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں روزانہ ملتے ہیں, روزانہ ملتے ہیں, نہ ملے نہیں ملاقات ہو, موبائل کرتے ہیں, میسج کرتے ہیں, فون کرتے ہیں, کہاں ہو بھائی, ملاقات نہیں ہوئی ہماری, دل بے چین ہوتا ہے ان کے بغیر. یہ ہے تعلق مع اللہ, ایک دن ذکر ناگا ہو جائے تو دنیا پھیکی نظر آنے لگی. یہ ہے ولایت خاصہ. ولایت عامہ تو سب کو حاصل ہے, ہر جو مسلمان ہے اسی پہ محنت کرنی ہے کہ وہ عوامی ولایت خواص کو تبدیل ہو جائیں, یعنی ہم سب مکمل اولیاء اللہ ایسے ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے تصور میں بھی موت نظر آنے لگی, کہ اللہ اکبر, اللہ کی نافرمانی, اللہ کے محبوب کے سنت کے خلاف کرنا, نہیں نہیں یہ ہم نہیں کر سکتے. تو اس لیے کتنا آسان ہے, کتنا آسان ہے, الا ان اولیاء اللہ, کان کھول کر سن لو. اب بتائیے, ہم لوگ چاہتے غمگین رہیں, پریشان رہیں, یا نہیں چاہتے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا, دنیا کا کوئی آدمی نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ قرآن کریم نے, الا ان اولیاء اللہ, کان کھول کر سن لو کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف, انہیں کوئی خوف نہیں اور کوئی غم, کوئی حزن نہیں, کوئی پریشانی نہیں, ولا هم يحزنون, نہ کوئی غم ہے نہ کوئی پریشانی ہے, نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے. آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر دی مولانا, مبالغہ کرتے, مبالغہ نہیں ہے. اولاد اللہ والوں کی بھی مر سکتی ہے, بیمار اللہ والے بھی ہو سکتے ہیں, نقصان ان کا بھی ہو سکتا ہے کاروبار میں, لیکن ان کا دل اللہ سے ایسا متعلق اور معلق رہتا ہے کہ ان کو دنیا کے غم کا پتہ بھی نہیں چلتا, ان کو دنیا کے غم کا پتہ بھی نہیں چلتا. جیسے ڈاکٹر جو ہے کلوروفارم اور بے ہوش کرتا ہے, اس کے بعد آپریشن کرتا ہے, جو اللہ کی محبت میں بے ہوش ہو اس کو اس آپریشن کا کیا پتہ چلے گا. ایک مجبور سے پوچھا, کیا حال ہے آج کل آپ کا؟ کیا حال پوچھتے ہو, کیا حال پوچھتے ہو؟ الحمدللہ, جس کی چاہت سے دنیا کا کارخانہ چل رہا ہے, اس کا کیا حال پوچھتے ہو؟ فوراً اعتراض کر دیا پوچھنے والے نے. اب پہلے تو مجذبانہ بڑھ ہنستے تھے, اب خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا, تمہاری چاہت سے دنیا کا کارخانہ چل رہا ہے. کہا پہلے سن تو رو, پہلے ہی فتویٰ لگا دیا ہم نے. میں نے اپنی چاہت کو اپنے مولا کی چاہت میں فنا کر دیا, اب جو وہ چاہتے ہیں وہی میں چاہتا ہوں. وہ ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہی ہو رہا ہے, میرے چاہنا کچھ ہے ہی نہیں. میں نے اپنی چاہت کو فنا کر دیا, ختم میری چاہت, جو ہو رہا ہے اللہ آپ صحابی کا سب کچھ ہے, آپ خوشی دیں تو ہم راضی, آپ غم دیں تو بھی راضی. مانگنا تو خوشی چاہیے, مانگنا تو خوشحالی چاہیے, فراخی چاہیے, لیکن آ جائے تنگی تو صبر کرے اللہ والا. اللہ تعالیٰ کا ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور اگر نعمت ملے خوب شکر ادا کرے, یا اللہ آپ کا فضل ہے, آپ کا کرم ہے. حضرت والا نے جو فرمایا کھانا کھاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسے نااہلوں کو کیسی کیسی غذائیں کھلاتا ہے. کبھی ہم نے سوچا دنیا والے خوب کھاتے ہیں, کہتے ہیں مزہ نہیں آیا آج, اتنا چیز کم تھی یہ چیز. اللہ والے جیسا جیسا کھا کے بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. حضرت والا فرماتے تھے کہ میرے شیخ حضرت پھول پوری نظر اللہ مرقدہ کھانا کھا رہے تھے اور مجھ سے فرمایا مولانا حکیم اختر کھانا میں کیا تھا؟ کھانے میں ارہر کی دال اور چٹنی اور روٹی. ارہر کی دال وہ ہے جس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے اپنی بیوی سے کہ پکاؤ گی جس دن تم ارہر کی دال, سمجھ لو اسی دن میرا انتقال. صحیح ہے, دور زیادہ آواز کی کیا ضرورت. پکاؤ گی جس دن تم ارہر کی دال, سمجھ لو اسی دن میرا انتقال. تو حضرت پھول پوری ارہر کی دال چٹنی روٹی کھا رہے, حضرت والا فرماتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ مولانا حکیم اختر مجھے قورمہ بریانی کا مزہ آ رہا ہے, قورمہ بریانی کا مزہ آ رہا ہے. حضرت نے پوچھا حضرت کیسے کھا تو رہے ہیں چٹنی روٹی ارہر کی دال؟ فرمایا کہ نظر اس پر نہیں ہے کہ کھا کے آ رہا ہوں, نظر اس پر ہے کہ کھلا کون رہا, کھلا کون رہا. مجنو کو جو کھانا لیلا بھیجتی, پہلے لیلا کی خیریت معلوم کرتا تھا, وہ ایسا نہیں تھا کھانا کھا لیا جاتا تھا اور لیلا کو نہ پوچھا. جو اصلی مجنو ہے اللہ کا, وہ پہلے مولا کو یاد کرتا ہے, بسم اللہ پڑھتا ہے, پھر کھانا شروع کرتا ہے, سنت کے مطابق ہاتھ دھوتا ہے, دسترخوان بچھاتا ہے. یہ سب بھول گیا تو کھڑے کھڑے جانوروں کی طرح کھانے لگے, بھائیں بھینس اور گائے اور بیل کی طرح. اولائے کا کلا نام مسلمان ہوئے, سنت کے مطابق ہر کام کرے. تو یہ اعلیٰ درجے کی ولایت والا رحم اللہ تعالیٰ ایسے ہی بیان فرماتے تھے کہ ہم حضرت والا فرماتے چھوٹی چیز کیوں مانگیں؟ بتائیے ہمیں, آپ کو اگر کہیں پرائم منسٹر صاحب میں پلاٹ دینا چاہتا ہوں, کہاں لوگ پلاٹ کہیں گے؟ بالکل آخری کونے میں کہیں دے دیں. اب پتہ نہیں یہاں کے کام کون سے علاقے کیسے ہیں, یعنی غریب علاقے میں چھوٹا سا پلاٹ نہیں مانگتے ہیں کہ 60 گز کا پلاٹ دے دیں. جب پرائم منسٹر صاحب پوچھیں گے تو ہم کہیں گے 2000 کا پلاٹ تو دیں, کم از کم 2000 گز کا, اتنے مرلے کا, اتنے مرلے کا. یہاں تو مرلے ہی مرلے ہیں دادا, مرلے. یہ عجیب معاملہ الٹا کرنے سے صحیح بنے گا, لے مر. تو بڑا پلاٹ مانگیں گے نا, چھوٹا کیوں مانگیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ اپنی ولایت دینا چاہتا ہے تو ہم چھوٹی ولایت کیوں مانگو, کام چل جائے گا, 5 نمازیں پڑھ لیں, داڑھی رکھ لی, کام چل گیا. کام چلنے والا کیوں مانگے؟ اعلیٰ درجے کی ولایت مانگے. اللہ ولایت کا خاصہ نصیب فرمانی, جب آپ دینے پر قادر مطلق ہیں تو ہم مانگنے میں بھی خوب اضافہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے کم مانگنا اس کی شان کے خلاف ہے. ایک آدمی نے مانگا یا اللہ میں آپ سے زیادہ نہیں مانگتا, 2 روٹی صبح دے دیا کیجیے, 2 شام دے دیا کیجیے, میں زیادہ نہیں مانگتا کہیں آپ کے خزانے میں کمی نہ ہو جائے. وقت کا کوتوال آیا اس زمانے کا, پکڑ کے بلا کسی جرم کے پکڑ کے لے جا کے تھانے میں بند کر دیا. اب رو رہا ہے, اللہ کیا قصور ہو گیا مجھ سے, میں نے تو کوئی جرم بھی نہیں کیا. آواز آئی تو نے ہم سے 2 روٹی مانگی تھی صبح 2 شام, یہیں مل سکتی تھی, تو ہم سے قورمہ بریانی بھی مانگ سکتا تھا, کیوں نہیں مانگی؟ اللہ تعالیٰ سے کم مانگنا اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے. فرمایا جو عام لوگوں سے جو مانگتا ہے لوگ اس سے رچ ہو جاتے ہیں, ایک دفعہ دے دیا, چلو بھی رشتے دار ہے, عزیز ہے, مسلمان ہے, دے دی. 2 دفعہ تھوڑے سے ناک بو چڑھائی, زمینوں سے بل آیا, چلو بھی دے دی. 3 دفعہ نہ دیں گے کیا, تم نے کیا عادت بنا لی, چلو نکلو یہاں سے. اللہ تعالیٰ سے جو جتنا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں, جو نہیں مانگتا اس پر غضبناک ہوتے ہیں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین, جو مجھ سے میری عبادت میں مجھ سے مانگنے میں استکبار کرے گا میں اس کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا. اللہم احفظنا منہ. تو یہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ اولیاء اللہ کا شہر ہے, اس میں اولیاء اللہ کے تذکرے ہونے چاہیے. اب دیکھیے ہر آدمی, یہ کوئی ایسا تو نہیں کہ 4 سلسلے ہیں, 4 ہی بزرگ گزرے ہیں. بزرگ تو کتنے ہیں, اگر آج ہم بھی محنت کریں ان بزرگوں کے مقام تک ہم بھی پہنچ سکتے ہیں. کوئی روک نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. صحابی نہیں بن سکتے, نبی نہیں بن سکتے, ولی اللہ سے آخری مقام حاصل کر سکتے. کیا کرنا ہے؟ رات بھر تہجد نہیں پڑھنی ہے, دن بھر نفلی روزہ نہیں رکھنا ہے, صرف ایک کام کرنا ہے. ان اولیاء الا المتقون, میرا کوئی دوست نہیں ہے مگر جو مجھ سے ڈر کے رہتا ہے, یعنی گناہ سے بچتا ہے, نگاہ کی حفاظت کرتا ہے. فضل العین یا نظر, آنکھوں کا زنا ہے بد نگاہی, کسی کی بہو بیٹی کو دیکھنا کوئی جائز ہے؟ بتائیے. ٹی وی میں کیا آتا ہے, 2-2 گھنٹے ٹی وی کے سامنے گزار دیتے ہیں. اللہ کے لیے ارادہ کریں, نماز کو ہم پڑھتے ہیں, اللہ کا شکر ہے, آدھی ولایت والی ہے معاملہ. پوری ولایت لینا ہے تو گناہ چھوڑنا پڑے گا. پوری دوستی اس کو ہوتی ہے جو گاڑے وقت میں کام آتا ہے, دسترخوان بچھ رہا ہو نا کوئی بھی دور سے اور دور سے اور بھی سلام کرے گا, ہو سکتا ہے پوچھ لے آؤ بھائی آؤ کھانا کھانا. جب مسجد کے گڑھے کھود رہے ہوں اور اس سے کام ہو رہا ہو تو دور سے گزر جاتے کہیں دیکھ نہ لے گئے, تو برے وقتوں میں کوئی کام نہیں آتا, اور جب مٹھائی بچ رہی ہوتی ہے ہر کوئی سامنے ہوتا ہے. اس لیے یہ جمعے کی نماز پڑھنا یا کوئی نماز پڑھنا کوئی کام, صرف نماز پڑھنا پورا دین نہیں ہے. پورا دین یہ کہ ہر وقت یہ خیال رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, مسجد میں ہی بندہ. مسجد میں آئے تو ٹوپی بھی مسجد کی ہونی چاہیے, پلاسٹک کی یا چٹائی کی. حضرت مولانا یوسف لدھیانی شہید رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ پلاسٹک یا چٹائی کی ٹوپی پہننا اور نہ پہننا دونوں برابر ہے. یہ جس ذمہ داری کی بات فرمائی حضرت کہ ناجائز نہیں فرمایا, فرمایا پہننا نہ پہننا دونوں برابر ہے, کیونکہ ننگے سر نماز پڑھنا بھی سنت کے خلاف ہے, ادب کے خلاف ہے, اور ایسی ٹوپی پہننا بھی ادب کے خلاف ہے. سسرال شریف میں جانا ہو تو اس چٹائی کی ٹوپی پہنیں گے, سسرال میں جانا ہو کسی معزز جگہ پہ جانا ہو, پرائم منسٹر صاحب نے بلایا ہے وہاں چٹائی کی ٹوپی پہنیں گے, پلاسٹک والی ٹوپی اعلیٰ سے اعلیٰ ٹوپی پہنیں گے. اسی لیے کیوں مسجد کی ٹوپی پہنی اور مسجد میں اتار دی, تاکہ ہمیں گھر میں نجی معاملات میں ہم دخل آپ دخل اندازی نہ دیجیے. پائجہ اوپر کیا اندر آتے ہوئے, باہر جاتے ہوئے نیچے کر لیا, باہر جاتے ہوئے نیچے کر لیا, تاکہ دوستی صرف مسجد تک. ماں اصلاح منل کا آبئی منل گار تم نار, جتنا حصہ تخنوں سے نیچے لٹکے گا اتنا دوزخ میں جلے گا. یہ میرا کسی عالم کا کسی اللہ والے کا قول نہیں, جن کی پاؤں کی پاؤں کی خاک سے ولایت ملتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. فرمایا لا ینظر اللہ یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے. من جرا اذا رہو بقرا, جو تکبر کی وجہ سے اپنے پانچے کو لٹکائے گا, تکبر ہے یا نہیں ہے, پانچہ لٹکانا گناہ ہے ہر دم. جب مردوں کے لیے مرد مطلب صرف مردوں کے لیے, اور دو وقت دو حالتوں میں, جب کھڑے ہیں یا چل رہے ہیں, بیٹھے ہیں لیٹے ہیں, کوئی حرج نہیں. یہی تو ولایت, اب کہہ یہ کیا کرو نہ کرو ولایت, ولایت تو یہی ہونی چاہیے کہ بس سر جھکاؤ اور کوئی نشہ کرو اور پہنچ جاؤ, یہ ولایت ہے. نشہ کرتے ہیں ولی اللہ, ان کا نشہ ایسا ہوتا ہے جو ان نشے والی چیزوں کا محتاج نہیں ہوتا. علامہ ندوی فرماتے ہیں نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا, ذکر کیا اللہ جل جلالہ وتعالی شانہ, اللہ اللہ دل کی طرف توجہ کے ساتھ, ایک زبان منہ میں ہے ایک زبان دل میں بھی ہے, اللہ اللہ اللہ. حضرت والا جب ذکر کرتے تھے تو واقعی اللہ یاد آیا تھا. لاہور میں حضرت والا نے جامع شرکہ میں ذکر کروایا تھا, تو دل فرمایا دل کی گہرائی سے تیرا نام جب لیتا ہوں میں, چومتی ہے میرے قدموں کو بہار کائنات, چومتی ہے میرے قدموں کو بہار کائنات. ہم آج نام تو لیتے ہیں, توجہ کہیں اور ہوتی ہے, دل کہیں اور ہوتا ہے. اگر ہم دھیان کے ساتھ اللہ کو 100 مرتبہ سے یہ یاد کریں, 100 مرتبہ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ, 100 مرتبہ درود شریف, 100 مرتبہ استغفار, انشاءاللہ ولایت خاصہ نصیب ہوگی. ساتھ ساتھ وہی ہر وقت کا ایک غم ایک فکر کہ گناہ نہ ہو, نہ ہو سے مراد یہ نہیں معصوم ہو جائے, کبھی نہ ہو, خدا نہ خواستہ کبھی اونچ نیچ ہو گئی پھر رو رو کے توبہ کر لی, ایسا تھوڑی ہے. ولایت ہمیشہ کے لیے چھن جائے گی, جتنی دیر آدمی گناہ کرتا ہے اتنی دیر کے لیے بھی ولایت چھن جاتی, پھر توبہ کیا رو رو کے اللہ نالائق ہو گئی پھر معاف کر دیجیے اللہ. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم, یہاں ذکر اللہ کے بعد کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے, فاستغفروا نازل کر دیا, ورنہ لوگ کہتے ادھر بندگی کی ادھر سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا. فاستغفروا فوراً استغفار کرتے ہیں, اللہ آپ کی نافرمانی ہو گئی معاف کر دیا. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا, وہ لوگ جن سے جنہوں سے ایسا عمل کر لیا, فاحشہ عمل مخلوق کا کے ساتھ کوئی ایسی بد معاملگی کر دی, کوئی گناہ ایسا کر لیا, او ظلموا انفسهم اللہ کو ناراض کر دیا, اپنے نفس پر ظلم کر لیا, فاذکروا اللہ ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے. کس لیے؟ اپنی پیشی کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے, ہم کیا جواب دیں گے, کیا جواب دیں گے, اس لیے کہ ان کو حیا آتی ہے. اذ تخفى تحیو، اس لیے کہ وہ حیا کرتے ہیں، ان کو حیا آتی ہے جب اس سے کریم مالک نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہمیں پیٹ دیا ہے، ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، جگاتا ہے، ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، حیا آتی ہے، فوراً توبہ کرتے ہیں، یا اللہ معاف فرما دیجیے، پھر ولایت مل جاتی ہے انشاءاللہ. حضرت والا کے خادم بیان کر رہے تھے جوش میں ہماری طرح، کہ جب گناہ ہوتا ہے، پانچ سال سے بالفرض کوئی تعلق ماں اللہ پیدا کر رہا ہے، کسی اللہ والے سے تعلق ہے، گناہ سے بچ رہا تھا، کوئی گناہ ہو گیا، وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے چلا تھا، بات اپنی جگہ ہے، لیکن وہ چل یہ بات کر کے آگے چلے گئے، یعنی آگے چلے گئے سے مراد اگلا مضمون ان کو بیان شروع کر دیا. حضرت والا سن رہے تھے اور حضرت نے فوراً اپنا دوسرا خادم بھیجا ایلچی، کہا کہ جا کے ان کو بتاؤ کہ اگر سچے دل سے توبہ کر لے پھر اسی مقام پہ اللہ تعالیٰ فائز کر دیتے ہیں. مایوس نہ ہوں اہل زمین اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مستر کی دعا سے. کریں تو بھائی کم از کم ظاہری گناہ چھوڑیں، سر کے بال سنت کے مطابق بنائیں، اپنے گال سرکار کے لیے سر کٹانے کے تو تیار ہیں، سر پر سنت کے مطابق بال رکھنے کے لیے آج ہم تیار نہیں، داڑھی چہرے پہ ایک مٹھی رکھنے کے لیے مسلمان تیار نہیں. پنجاب والے کہتے ہیں مچھ نہیں تے کچھ نہیں، ہے نا ایسی بات. حضرت والا بھی سنا ہم نے، اور ہمارے سرو بھائی کہتے ہیں بازوں کی مچھیں ہوتی، بازوں کی تو ایسی بڑی ہوتی، یہ کنارہ کراس کرنا گناہ ہے. من قول الشارع بہو لم ینل شفاعتی، جو بڑی مچھیں رکھے گا، اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں ادھر سے ادھر تک، اور یہاں سے کنارہ کراس کیا ہوا، میری شفاعت نہیں پائے گا، اور وہ کوثر پر میرے سامنے نہیں آئے گا، پھر اور کیا بتائیے، مونچھے مونچھے رکھ کے کیا پائے گا آدمی یہاں پر. تو سر والے بتاتے ہیں ایک آدمی مجھے ملا، اس کی مونچھے سائیکل کے ہینڈل کی طرف، سائیکل کی ہینڈل کی طرف. وہ سمجھتے ہیں بہت سے لوگ اس میں عزت ہے، عزت تو رب العزت کی ماننے میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں عزت ہے، کہاں عزت تلاش کر رہے ہیں. تو یہی ہماری فریاد ہے، یہی ہماری آہ و فغاں ہے. بات کو سمجھتا ہوں کیونکہ تھکن ہے جمعے کی بھی، ما قبل اور ما بعد کا بھی ایک وہ ہے، عشاء کے بعد پھر ایک بات سنانی ہے، جس مسجد میں ہے، کون سی مسجد میں، جامع رشیدیہ مسجد، رشیدیہ مسجد رشید آباد، رشد و ہدایت کی باتیں انشاءاللہ وہاں پہ ہوں گی. رشید مطلب ہدایت دینے والا، راشد مطلب ہدایت دینے والا، رشید فاعل کے وزن پر ہے، راشد جو ہے فاعل کے وزن پر. لہذا کوشش کریں جتنا وقت ہمارا اچھے ماحول میں گزر جائے، ہم تو چلے جائیں گے، کیا یہاں پہ نیک لوگ نہیں ہیں، یہاں بھی تو اولیاء اللہ سے وابستہ لوگ ہیں، یہ ماشاءاللہ پورا خاندان ہے ان کا، جنہوں نے اکثر جگہوں پر جو ہے میں کہتا ہوں قبضہ کیا ہوا یہاں. اللہ تعالیٰ قائم رکھے اور خوب فیض کو جاری فرمائے، حضرت والا کے فیض کو ان کے غلاموں سے منتصبین سے جاری فرمائے. یہ نہ سوچیں کہ کراچی سے آنے والا ہے، دور سے آنے والا ہی ایسا ہوگا، قریب میں اصل میں گدڑی میں لال ہوتا ہے بعض دفعہ، پتہ نہیں چلتا، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر میں تو ہم نے تو قدر نہیں کی. تھانہ بھون، پورا تھانہ بھون تھا، کوئی تھانہ بھون کا خلیفہ نہیں ہوا. پشاور سے مولانا فقیر محمد صاحب گئے، پنجاب سے حسن نمبر صحیح صاحب گئے، اتنی دور دور سے تو لوگ گئے، قریب والے محروم رہے، چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے. لہذا میں تو اس زمانے میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ شیخ قریب کرو، اب دور آنے جانا بہت مشکل کام ہے، پھر فون وغیرہ پہ اصلاح تھوڑی ہوتی ہے، اصلاح تو قریب رہ کے ہوتی ہے، ٹھیک ہے مشورہ وغیرہ ہو جاتا ہے، لیکن یا تو اتنی قربانی دے کہ آدمی کم از کم سال میں ایک دو مرتبہ حاضری دے، چلہ لگائے، یا پھر شیخ آئے اس کے ساتھ رہے، اور پھر مستقل مشورے کا تعلق رہے، خط و کتابت رہے، پوری فکر کرے گا تب ہوگا. ایک نے خط لکھا تھا کہ علمت سے کہ حضرت کیا دور رہ کے مشورہ کر کے باتیں معلوم ہو جائیں عمل کر کے کامل اصلاح نہیں ہو سکتی، فرمایا اصلاح تو ہو سکتی ہے کامل نہیں ہو سکتی. جس طرح نکاح کر لیا میاں بیوی، بیوی جو ہے پاکستان میں، میاں ہندوستان میں، یا بیوی ملتان میں اور شوہر کراچی میں، اب اتنی دور فون پہ بات ہو رہی ہے، میسیجز ہو رہے ہیں، جائز ہے نکاح کے بعد، جائز ہے، منگیتر سے جائز نہیں ہے، منگیتر سے بات کرنا یا میسج کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو اب لاکھ بات ہوتی رہے، پانچ سال گزر گیا، اولاد ہوگی، اولاد تو ملنے کے بعد ہوتی ہے، تو کمال تو ملنے کے بعد ہی آئے گا، کمال تو ملنے کے بعد ہی آئے گا. قریب سے دیکھتا ہے آدمی، اللہ والے شاعر کہتے ہیں قریب جلتے ہوئے دل کی اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے. وہ پھر اپنے دل کی آگ جو ہے منتقل کرتے ہیں, دور میں تھوڑی منتقل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ والی حیات نصیب فرمائے. دعا کی قبولیت کا وقت ہے تو الحاء وزاری سے دعا کریں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة, فهب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اهد الناس جميعا, اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا إله العالمين يا معين المؤمنين أعنا, يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجانا, يا غياث المستغيثين أغثنا, يا منان يا بديع السماوات والأرض, يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا الله معاف فرما دیجئے, ہم نادم ہیں یا اللہ, باغی نہیں ہیں, ہمیں معاف فرما دیجئے. آپ کے گھر میں, آپ کے دربار میں نادم ہو کر حاضر ہیں, یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے. آئندہ تمام گناہوں سے بچنا ہمارے لیے مقدر فرما دیجئے, ہماری مدد فرما دیجئے, ہمارے ظاہر کو بھی سنت سے سجا دیجئے, ہماری باطن کو بھی شریعت سے سجا دیجئے. اے اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے. اے اللہ پورے پاکستان اور پورے عالم اسلام کو محفوظ فرما دیجئے, اسلام کو ساری دنیا میں غالب فرما دیجئے, پاکستان میں نافذ فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے بہت سے دوست احباب, ان کے بچے بیمار ہیں, سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دیجئے. مولوی سفیان کے بیٹے کو اور کمال کے کی بیٹی کو یا اللہ شفاء کامل عاجل نصیب فرما دیجئے. اے اللہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے, ہم مسافر ہیں اور آپ کے اسماء حسنہ کا واسطہ دیتے ہیں. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی مہربانی ہم سب پر فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں معلوم ہے ہم کمزور ہیں, اسی لیے تو آپ کی مدد مانگ رہے ہیں. اے اللہ نفس و شیطان کے ماحول اور معاشرے کے مقابلے میں آپ ہماری مدد نصرت فرما دیجئے. اے اللہ ماحول معاشرے کی غلامی سے نجات عطا فرما دیجئے, 100% اپنی فرما برداری والی حیات عطا فرما دیجئے. جو شراب آپ نے ان اولیاء اللہ کو پلائی تھی کہ آج تک امت ان کو یاد رکھتی ہے, اس کا کوئی خطرہ ہمیں بھی پلا دیجئے. اے اللہ اپنی محبت سے ہمیں بھی سرشار فرما دیجئے, ہمارے دلوں کو. اے اللہ اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک, اے اللہ ہمارے دلوں کے تالوں کو آپ اپنے ذکر کی کنجی سے کھول دیجئے. اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے, ہمارے حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرما دیجئے, اور بھی جو ہمارے والدین عزیز رشتہ دار دنیا سے چلے گئے, یا اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے. ہمیں بھی آپ کے پاس آنا ہے, یقیناً یہ دکھانا ہے ہم کہاں بچ کے جا سکتے ہیں. یا اللہ قبر و حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ حضرت میر صاحب اور مولانا مدر صاحب اور جملہ چادرین کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما دیجئے, صحت و عافیت کے ساتھ خوب دین کا کام لے لیجئے. یا اللہ ہمارے آنے کو بھی 16 آنا بنا دیجئے. یا اللہ کام تو آپ لے رہے ہیں, آپ کا فضل ہے, قبول بھی فرما لیجئے اور قبولیت کا ظہور بھی فرما دیجئے. یا اللہ ساری دنیا میں آپ اپنی محبت کو پھیلانے کے لیے ہمیں استعمال فرما لیجئے. الکرم رشق معلوم مکن جز بذکر خویش مشغولم مکن, الکرم رشق معلوم مکن جز بذکر خویش مشغولم مکن. اے خدا البندر رسوا مکن گر بدم من سر من پیدا مکن, اے خدائے با عطا و با وفا رحم کن بر عمر رفتہ بر جفا. یار شگرا روز مزدوری مدے، یار شگرا روز مزدوری مدے، جان قربت دیدارا دوری مدے، یا اللہ آپ نے جب قرب کا اپنے قرب کی لذت چکھا دی، اب اپنی دوری کا عذاب نہ دیجئے، یا اللہ گناہوں میں اور ہم نے اتنا فاصلہ فرما دیجئے جتنا مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہے، یا اللہ مانگنا تو بہت کچھ تھا لیکن اب ہم تھک گئے ہیں۔ حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یا اللہ ابا بھی بغیر مانگے ہوئے بہت سی چیزیں بچوں کو دیتا ہے، آپ تو ہمارے ربا ہیں، بغیر مانگے ہوئے اپنی رحمتیں برسا دیجئے، ہماری جملہ جائز حاجات کو پوری فرما دیجئے، تنگ دستوں کو فراخ دستی نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، گھریلو پریشانی، معاشی پریشانی، بہت سے دوستوں نے کراچی سے اور کہاں کہاں سے پشاور سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، فرمائشیں کی، یا اللہ سب کی جائز حاجات کو پوری فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين۔ کتاب لے کر جائیں، جمعہ 14 نومبر 20 محرم جامع مسجد محمد رفیق حیدری روڈ سرجانی۔ حیدری روڈ ملتان بادشاہ